Sense. Natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Naturprodukt Zdrowit spółka z o.o. Producent Suprobion spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Poseł Romanowski nie przyszedł do prokuratury. Śledczy chcieli mu postawić zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Obrońca Janusza Palikota składa zażalenie na działanie wrocławskiej prokuratury. Izrael upamiętnia ofiarę ataku Hamasu sprzed roku. Poseł Marcin Romanowski nie stawił się w prokuraturze. Śledczy chcieli ponownie go przesłuchać i ponownie postawić zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Już raz to zrobili, ale sąd orzekł potem, że polityka chronił immunitet. Obrońca posła Romanowskiego wskazuje przeszkody formalne, takie jak według niego brak skutecznego przedłużenia śledztwa, konieczność umorzenia postępowania oraz brak możliwości ponownego przedstawienia zarzutów. Prokuratura w wezwaniu wskazała dwa terminy. Ten jest pierwszy. Wcześniej pytałem rzecznika prokuratury krajowej Przemysława Nowaka, czy w razie niestawienia się w tym pierwszym terminie możliwe jest zatrzymanie posła. Jest to decyzja prokuratora. Myślę, że będzie czekał na drugi termin. Natomiast to decyzja będzie podjęta po upływie pierwszego, bezskutecznego. To też zależy od postawy samego Romanowskiego, czy jakoś usprawiedliwi tą nieobecność. Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Chodzi o ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Państwo miało na tym stracić 112 milionów złotych. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Obrońca Janusza Palikota, mecenas Jacek Dibuła, składa zażalenie na działanie wrocławskiej prokuratury. Chodzi o zarekwirowanie telefonu Janusza Palikota, na którym były rozmowy z jego obrońcą. Zdaniem Jacka Dibuła przejęcie telefonu przez śledczych to naruszenie prawa. Mecenas zapowiedział, że będzie domagał się wyciągnięcia konsekwencji wobec prokuratora z Wrocławia. Pierwsza rzecz, która się powinna stać, to ten prokurator powinien być zawieszony w wykonywaniu swoich czynności. Po drugie, powinien być odsunięty od tej sprawy. Po trzecie, oczywiście ten protokół nie może być jakimkolwiek dowodem w tej sprawie. To jest chyba logiczne następstwo pewnych działań. Pan minister sprawiedliwości powiedział, że sprawa zostanie wyjaśniona. Obrońca Janusza Palikota zapowiedział, że odpowiednie pismo w tej sprawie zostanie złożone w ciągu dnia w prokuraturze krajowej. Zażaleniem zajmie się Wydział Spraw Wewnętrznych prokuratury krajowej. Ukraina uderzyła za pomocą dronów w magazyny paliwa na okupowanym przez Rosję Krymie, natomiast rosyjska armia wysłała bezzałogowce w kierunku Kijowa. Nie ma informacji o poszkodowanych i stratach materialnych. Według ukraińskich źródeł atak na Kijów zaczął się wczoraj wieczorem. Drony nadlatywały w trzech falach z różnych kierunków. Maszyny agresora zostały zestrzelone. To czwarty atak Rosjan na Kijów od początku października. Ukraińcy zaatakowali jeden z największych magazynów ropy na okupowanym Krymie. Chodzi o terminal morski w rejonie Teodozji. Agencja Union napisała, że na półwyspie są tylko dwa magazyny tej wielkości. Drugi znajduje się w Sewastopolu. Agencja dodała, że terminal w Teodozji był już kilkakrotnie atakowany przez ukraińskie drony w listopadzie i grudniu ubiegłego roku oraz w tym roku, w marcu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Izrael upamiętnia ofiary ubiegłorocznego ataku Hamasu. O 6:29 w Izraelu zawyły syreny. Właśnie o tej porze rok temu palestyńscy terroryści wystrzelili rakiety w kierunku Izraela, rozpoczynając swój atak. Rano rodziny zakładników Hamasu przeszły w krótkim marszu ulicami Jerozolimy. Maszerujący mieli ze sobą izraelskie flagi i zdjęcia swoich bliskich, którzy po ataku Hamasu nie wrócili do domu. Rodziny zakładników domagają się uwolnienia swoich bliskich. Podobne marsze odbywają się w całym Izraelu. W Reim, na terenie Nova Music Festival, gdzie rok temu w ataku Hamasu zginęło ponad 360 uczestników, a 40 zostało wziętych jako zakładnicy, w uroczystościach upamiętniających ofiary uczestniczył prezydent Izraela Isaac Herzog. Izrael postawił swoje siły obronne w gotowości, obawiając się, że uroczystości rocznicowe mogą stać się celem kolejnych ataków. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. W całej Polsce dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na wschodzie możliwe niewielkie opady deszczu, w górach porywisty wiatr. Od 11 stopni na Podlasiu do 14 w centrum i 17 na południu. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 5 minut po 10. Dobrego dnia. Witają się z Państwem Michał Jakubik, Michał Kowarski i Maciej Jankowski. Do 12 w takim składzie będziemy Państwu towarzyszyć i wspólnie rozmawiać m.in. o muzyce, takiej jak ta ostatnio. Sporo Toma Pettiego u nas było, to dlaczego by do niego nie powrócić? Na 5 minut po 10 Love is a Long Road. Jest jeden z tych utworów, które powracają po latach za sprawą najróżniejszych tekstów kultury, z muzyką być może niezwiązanych tak stricte, ale akurat ten utwór pojawił się w zapowiedzi pewnej gry, która, no, trzeba przyznać, spędza sens powiek wszystkim tym, którzy śledzą to, co na rynku wydawniczym w świecie gier się dzieje. Nie będę mówił, o co chodzi, ale myślę, że część z Państwa jest w stanie się domyślić. 9,5 minuty po 10 na zegarach i to jest ten moment, kiedy sięgamy po naszą płytę tygodnia, czyli najnowsze wydawnictwo grupy The Smile. pobocznego projektu naszego dzisiejszego jubilata, bo tak to się pięknie złożyło, że dziś, 7 października, urodziny obchodzi Thom Yorke. Eyes and Mouth to fragment nowej płyty grupy The Smile. To jest płyta, na którą długo czekaliśmy i którą z radością teraz Państwu prezentujemy i na pewno prezentować będziemy jeszcze często na antenie Trójki w nadchodzących tygodniach, zwłaszcza w tym, bo w tym to jest nasza płyta tygodnia i o niej dużo będziemy mówić, tak jak o Thomie Yorku. Dziś jeszcze do niego na pewno powrócimy, ale niekoniecznie do The Smile. Tymczasem chciałbym zapowiedzieć coś, co niebawem wydarzy się na antenie Trójki, pewną rozmowę, którą miałem ogromną przyjemność nie tak dawno temu przeprowadzić z duetem funkcjonującym pod szyldem The Wave. Zapytałem między innymi o to, jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma albumami, które dotąd opublikowali, a zwłaszcza szczególnie o to, jaki charakter można przypisać temu albumowi numer 2, który opublikowany został kilka tygodni temu. Yeah, I think it's probably a bit more of a confident, bolder piece of work that partly comes from us knowing each other better, and we've been through quite a lot. Like, we've had a baby together in between the records, and so obviously there's like a whole different kind of personal landscape to work from. But I think also we kind of understood a little bit what the identity of the band was, having played shows around the last record, and just wanted to kind of have a slightly more a stronger sense of urgency this time around, and maybe just be a little bit more, take a few more risks. The first album, I think we were being very gentle and really allowing each other a lot of space. This new album, for me, it's a little more of a run around the city rather than the last album, I think, seemed to be more about what is in the countryside or within the soil or within the sea or in the woods. It's kind of generalized, but it just seems that that's an easy way to try and describe the difference between them both. Te głosy to Rose Eleanor Dougal i Graham Coxon, znany choćby z grupy Blur. Mówili tak: nowy album świadczy o naszej większej pewności siebie, co częściowo wynika z tego, że lepiej się znamy i wiele razem przeszliśmy. Między innymi między płytami urodziło nam się dziecko, tak mówi Rose. To bardzo zmieniło nasze spojrzenie, zaczęliśmy też lepiej rozumieć tożsamość naszego zespołu po serii koncertów promujących pierwszy album. Myślę też, że na drugiej płycie chcieliśmy podjąć większe ryzyko, a Graham Coxon dodaje, że za pierwszym razem byli bardziej ostrożni, dawali sobie dużo przestrzeni, a nowy album wydaje się dynamiczniejszy, pełen ruchu, jak poruszanie się po mieście. W przeciwieństwie do płyty numer jeden, która przypominała bardziej spacer nad morzem czy spacer po lesie. Oczywiście to pewne uproszczenie, ale dobrze obrazujące te różnice. Ta rozmowa w pełnej swojej wersji pojawi się na antenie Trójki już niebawem. Tymczasem my sięgamy po fragment ostatniej płyty The Wave właśnie, czyli Grahama Coxona i Rose Eleanor Dougal. Simple Days. Universe in her eyes, sad czy tylko ja słyszę tutaj podobieństwa do Pink Floydów choćby? Myślę, że tutaj sporo się tych inspiracji można doszukać. Simple Days, The Wave, czyli grupa złożona z Rose Eleanor Dugal i Grahama Coxona, którzy spotkali się po raz pierwszy w czasach jeszcze pandemicznych i wówczas stwierdzili, że może warto byłoby wspólnie coś napisać. I od tego wspólnego napisania jednej, dwóch piosenek wylądowali na płycie pierwszej, teraz po kilku latach już jako para, także prywatnie proponują płytę numer 2 i to był właśnie jej fragment. City Lights, taki tytuł ona nosi, a ukazała się dokładnie 20 września i niedługo o tej płycie, o tym, co się na niej kryje, ale też o tym pierwszym spotkaniu będziemy z Rose i Grahamem rozmawiać. No to teraz coś na ożywienie. Cinnamon Gum na przykład może być artystą, który nieco ożywczego klimatu nam muzycznie na antenę trójki wprowadzi. 21 minut po godzinie 10. It's alright, tak nam śpiewa. Cinnamon Gum, czyli Milo swoją drogą. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Złap mnie w garści, zegnij każdy róg. Zaciśnij pięść, chcę poczuć każdy ruch. Zostaw szkice na wyrwanych kartkach. Ta wczorajsza twarz jest już nieaktualna. Origami. Może przydam się, gdy ułożysz mnie inaczej. Origami, kupię kształt pod twoimi palcami. Codziennie siebie zapominam i częściej.

To fanfary rozpoczynające 10 grudnia uroczystość wręczenia najważniejszych nagród w dziedzinie nauki, Nagród Nobla. Ale zanim do tego dojdzie, jesienią poznajemy jej laureatów. To prestiżowe wyróżnienie ustanowione zostało ostatnią wolą szwedzkiego przemysłowca Alfreda Nobla. On sam zresztą był nie tylko przedsiębiorcą, ale również wynalazcą, a przede wszystkim wielkim miłośnikiem nauki, mówi Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki. Nobel jest autorem ponad 300 patentów, co prawda nie może się równać z Thomasem albo Edisonem. Niemniej jednak jest w tej czołówce ludzi, którzy tych patentów mieli najwięcej. Nobel był w pewnym sensie samoukiem. On nie kończył żadnych poważniejszych szkół, właściwie skończył tylko jedną zwykłą szkołę w Szwecji, a był człowiekiem globalnym. To był właściwie takim człowiekiem na miarę XXI-wiecznego człowieka. Podróżował po całym świecie, ułatwiała mu to znajomość języków. Jego ciągnęło do nauki, naprawdę jego ciągnęło i on bardzo szybko opanowywał wiedzę. On biegle znał angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski. On pisał poezję w tych językach. Choć jego twórczość literacka była skrzętnie przez niego strzeżona. Osiągnięciem, które na dobre zapisało się w historii, było wynalezienie środków śmiercionośnych. Sam Nobel był pacyfistą, a jego marzeniem było dobro ludzkości, a nie jego zagłada. Dlatego postanowił ustanowić nagrodę finansową dla tych, którzy przyczyniają się do zwiększenia dobrobytu na świecie. Padł na pomysł, genialny pomysł, że ten majątek, który po nim został, a majątek był spory, bo w końcu z tego dynamitu czerpiał spore zyski i ten majątek postanowił przeznaczyć właśnie na nagrody dla ludzi, którzy coś w jakiś stopniu przyczynią się dla dobra ludzkości. Pierwszym laureatem Nagrody Nobla z dziedziny fizyki w 1901 roku był Wilhelm Konrad Röntgen, uhonorowany za odkrycie promieni noszących jego imię. I choć tu nie ma wątpliwości, w przyznaniu wyróżnienia nie zawsze tak było. Tłumaczył to w archiwalnej audycji fizyk profesor Wojciech Kajetan Wróblewski. Pierwsza Nagroda Nobla z fizyki była bezdyskusyjna, dlatego że mimo, że odkrycie było dokonane 4 czy 5 lat wcześniej, to tak fascynowało ludzi, że po raz pierwszy mogliśmy zajrzeć do wnętrza ludzkiego organizmu, że nie było żadnej wątpliwości, że musi to dostać rentgen i tylko on. Natomiast jeżeli chodzi o kilka następnych lat, czy kilkanaście, no to już różnie bywało. Mało znany fakt, że w 1912 roku Szwed Dahlen otrzymał Nagrodę Nobla z fizyki, powtarzam, za znalezienie sposobu zapalania latarni morskiej. W pierwszych latach przyznawania Nagród Nobla pod górkę miały również kobiety naukowczynie. Oczywiście Maria Curie-Skłodowska trochę przełamuje schemat, ale pamiętajmy, że od 100 lat wciąż jest jedyną kobietą uhonorowaną Nagrodą Nobla dwukrotnie w dwóch dziedzinach naukowych, a potencjał w naukowczyniach był ogromny. Niestety, historia nagród pokazuje, że nie zawsze były sprawiedliwie traktowane. Drugim takim skandalem z mojej dziedziny, z fizyki, no to jest nieprzyznanie nagrody Lise Meitner, wybitnej fizyczce austriackiej, która no, odgrywała wiodącą rolę w eksperymentach, w których odkryto potem rozszczepienie jądrowe, a dostał Hahn samorzutnie, no i to był wielki skandal. I tutaj myślę, że to nie było dlatego, że Komitet Noblowski nie wiedział, o co chodzi, bo to było jasne, jak ważne jest odkrycie. Tylko, że wtedy jeszcze, a były to przecież lata II wojny światowej, Lisa Meitner była kobietą i wtedy jeszcze pokutowało to przeświadczenie, że kobieta w nauce, a to właśnie coś bardzo dziwacznego. Na szczęście z biegiem lat podejście jury w komisjach noblowskich zmieniło się. Zmienił się również sposób komunikowania o przyznaniu Nagrody Nobla. Szwedzka Akademia Nauk lubi zaskakiwać laureatów i czekać na ich reakcję. Hello, Klaus. Oh, hello. This is Adam Smith calling from the website of the Nobel Foundation. Tu swoimi pierwszymi wrażeniami dzieli się Ferenc Krauss, laureat ubiegłorocznej Nagrody Nobla z fizyki. Przygotowywał się wówczas do oprowadzania po laboratorium w swoim instytucie, kiedy w domu zadzwonił do niego telefon ze Sztokholmu. The call reached you at work from Stockholm? Yeah, I'm working at this very moment just preparing myself for an open day at our institute, which is supposed to start. Historia Nagród Nobla skrywa w sobie jeszcze nie jedno zdarzenie warte opowiedzenia. Ale niezależnie od tego wszystkiego, co się o Nagrodach Nobla mawia, one wciąż wyznaczają hierarchię i tworzą aurę prestiżu wokół osób, które tymi wyróżnieniami są zaszczycane. To zawsze bardzo ekscytujący moment, kiedy poznajemy kolejnych laureatów, no i na pewno będziemy o tych laureatach właśnie Państwa informować i też powracać do tematu noblowskiego w tym tygodniu i myślę, że w pikniku naukowym również. A teraz nowość na antenie Trójki muzycznie. Pockets, czyli Rag & Bone Men. Jest 10:35. Just feel so small, like everything

neighbor, bring your cushion. We can mob for once in a dead moon. Yeah, we can go crush under tanks, under rust, baby, too soon. Keep on rock, keep on it, keep on rock, keep on it, baby. Sama prawda, od Marka Ronsona i Alicia Keys na antenie Trójki niewiele ponad kwadrans pozostaje do godziny 11. Za chwilę o filmach parę słów powiemy, natomiast teraz cofniemy się do roku 95, kiedy to opublikowana została płyta Jagged Little Pill, dokładnie w czerwcu. No a dziś, 7 października, obchodzimy 29. rocznicę wskoczenia przez ten album na pierwsze miejsce amerykańskich list przebojów albumowych. Oczywiście to Alanis Morissette i 10:42:30. I'm broke but I'm happy. I'm poor but I'm kind. I'm short but I'm healthy. Yeah. I'm high but I'm grounded. I'm sane but I'm overwhelmed. I'm lost but I'm hopeful. Numer 4 na płycie Jagged Little Pill, która w przyszłym roku będzie świętowała swoje 30-lecie. Tutaj Glenn Ballard bardzo ważną rolę odegrał wspólnie z Alanis Morissette. Glenn Ballard, który zresztą związany jest też z inną artystką, Paulą Abdul, która w latach 80. sporo hałasu robiła i tak się składa, że w 89 roku wydana płyta Forever Your Girl także wskoczyła na miejsce pierwsze amerykańskich list przebojów albumowych 7 października. No a teraz na wielki ekran spoglądamy. Thank you. fajny film. Dziś wieczorem w Teatrze Wielkim Operze Narodowej odbędzie się inauguracja 40. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Wydarzenie otworzy film Ksawerego Żuławskiego Kule i dwie strony medalu. Tytułową rolę legendarnego boksera zagrał Tomasz Włosek. A na ekranie towarzyszą mu m.in. Michalina Olszańska, Andrzej Chyra, Tomasz Kot, Konrad Eleryk i Bartosz Gellner. Tym razem Ryszard Jaźwiński miał porozmawiać o filmie indywidualnie z Tomaszem Kotem, ale życie napisało zupełnie inny scenariusz. Jako ekipa filmu przyjęła fakt, że ten właśnie tytuł otwiera w tym roku Warszawski Festiwal Filmowy. Z samym Tomkiem Kotem, czy od razu z Bartkiem Gellnerem też? Nie, z Bartkiem Gellnerem za chwilę. Jaki spryciarz, będzie tak łatwiej. Tak. No dobrze, to już niech tak będzie. Chodź już, nie uciekaj. Bo właśnie pytanie było do całej ekipy, więc do dwóch aktorów. Jak przyjęliście fakt, że otwieracie w tym roku Warszawski Festiwal Filmowy? No to zawsze jest taka miła, przepiękna informacja, jeszcze ten Teatr Wielki i tak dalej, nie? Że doktor tak dodaje takiego blichtru, podbija strasznie. No, oczywiście, że tak. Nawet powiedziałem, że nawet nie chcę linka, tylko że poczekam. Tak, to jest, no, tak, nomenklaturą bokserską to jest taki najbardziej kulturalny ring, jaki sobie można wyobrazić, jeżeli chodzi o premierę. A my lubimy z Tomkiem otwierać, więc przepuścimy wszystkie panie i zobaczymy film. Tak, mniej więcej tak. Nie, ale wielka radość, oczywiście, że wielka radość. Ciężka praca, solidna, fajnie się tam postarali wszyscy i to zawsze jest takie piękne uzupełnienie, jak taka piękna praca solidna objawia się dobrym filmem. Ryszard, będzie mnie słychać, bo tak wysoko trzymasz przy Tomku mikrofon, że... No teraz właśnie widzę różnicę, ale podobno Tomasz, ty miałeś grać kogoś niższego w tym filmie. Nie, bzdura. Od początku miałem być pułkownikiem, to był taki żart na potrzeby. Tak sobie pomyślałem, że to byłoby śmieszne, że jest dwóch aktorów męskich i że oni przyszli do roli Kuleja, ale no ale Żuławski to Żuławski, no nie wiem, nie wziął nas. Gdyby Tomasz zagrał osobę nisko rosłą, to ja myślę, że nagroda gwarantowana. To właśnie powiedzcie, kogo zagraliście w filmie, bo no, mówi się też o tym, że to jest kompilacja pewnych postaci, nie wiem czy w obu wypadkach. W moim na pewno i ja reprezentuję generalnie aparat władzy, który miał utemperować człowieka, który w latach 60. wymyślił sobie złotego Mercedesa, więc no, było to bardzo wyskokowe, obrazoburcze i jestem wydelegowanym człowiekiem. Oczywiście taka postać jest sklejona z kilku ludzi, bo to był duży aparat władzy i nie opierali tego na pojedynczym człowieku. Natomiast w perspektywie dwugodzinnego filmu, no to po prostu byłby problem, gdybyśmy mieli co chwilę pokazywać nową postać. Więc ja jestem fikcyjny, a jak się dowiedzieliśmy od syna naszego mistrza, Bartosz Gellner gra człowieka autentycznego. To prawda, razem z Konradem Elerykiem, bo my performujemy, powiedziałbym właśnie, smoczysko z dwoma głowami. Eleryk świetny aktor, Konrad Eleryk super. A wiemy. Tak, to prawda. My gramy najbliższych przyjaciół Kuleja i rzeczywiście tutaj z Tomkiem Włosokiem hasaliśmy za nim i wspieraliśmy go na trybunach, przy tym robiąc nielegalne szwindle i po prostu obstawianie buchmacherkę walk bokserskich. I Włosok też podkreślał, że Eleryk świetny jest. Ale znowu Eleryk mówił, że Gellner świetny, więc to jest dziwne wszystko. No to jest dobra, to zamykamy się, to ja już nic nie mówię. No dobrze, a kto mówił, że Kot jest świetny? Bo to już nie trzeba było mówić? Nie, ja kiedyś to po bogach usłyszałem i to tak się to unosi. To Tomka przypięło. Na zawsze? Ma taką łatkę, że świetny. To się unosi po prostu, nie? I tak jeszcze, i tak mówię tak, a zawsze jak z tym Watchoutem zrobię film, tak się gdzieś przykleję, nie? Tak jest takie wspomnienie, takie echo tamtego czasu, bo to już 10 lat minęło. No Tomasz Kot świetny, ale nie wiem, czy Eleryka państwo widzieli. Z Tomaszem Kotem Rzeczonym oraz Bartoszem Gellnerem rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a regularne projekcje Warszawskiego Festiwalu Filmowego rozpoczną się w piątek. Tego dnia również film Kulej dwie strony medalu pojawi się na ekranach kin w całej Polsce. Na lewym jej brzegu samotnie spędzam dzień. Nie płakała, kiedy wyjeżdżała z miasta. Co robić, sam nie wiem, w klubie dla samotnych serc. Bez niej jeszcze bardziej szara jest Warszawa. A dla niej mógłbym pieszo iść nad rzekę Missouri. A dla niej bym popłynął tam pod prąd. Choć ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie. Ktoś powiedział mi, kiedyś będzie lżej, a już rok od kiedy nie ma jej. Nic nie zmienia się. Zamiast pić teraz samorz zabiję ból. Nad Wisłą błąkam się jak duch. Niech mnie porwie nut. A dla niej mógłbym pieszo